cały świat widzę dźwiękach, ty mówię co. Muszę droga jest gęta, idę wciąż po prąd. Zabierz skąd, nie muszę krzyczeć, znowu piszę o tym, co opowiedziało życie. Wiem, że bycie innym niż wszyscy na siłę. Kiedyś nie miałem pomysłów, to też tak robiłem. Ty wiesz co za ile, ja wiem ile za co. Po tylu latach to się normalnie płacą. Wrony kraczą, nie kraczą, nie nową. Zawsze kurwy zazdroszczą rozchodu. Piąta, szereg stron do grobu. Dopóki czytasz z mojego sto, wiem, że mam Bogu i wiem, że mam wrogów. Bóg moich duszą już niczym mnie nie ruszą. Ta płyta do domu. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Ja na kolanach po kamieniach, póki tylko jest sens. Mamy mikrofony, puchy i gramofony. Słuchaj. Ta kultura wystawia zęby, gdy gadam. Bo mówię ci prawdę, zawsze gości zawsze wypada. Inaczej na to patrzę po tylu latach, po tylu składach, po tylu wadach. Już nie ma wada, żebym przestał. Mocy płonie słońce, gdy na łącze wiesz, tam nie kończę, me. Dopiero się rozkręcam, jestem dzieckiem rapu. Ojcze, ty przesłań, znasz mnie. Całego masz mnie w tych wersach, non stop przed ciebie, prosto z serca. Od czasu pierwszego herca na taśmach pierwszych nagrań cię bity. Rap reprezentant, bo grób od kołyski. W zatłoczonych miejscach podstrzega po wszystkim. Robię czyski, padają konekcje. To moje projekcje, to dla moich bliskich. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Ja na kolanach po kamieniach, póki tylko jest sens. Mamy mikrofony, puchy i gramofony. Słuchaj. Prawda boli, bo jest zwyczajnie szczera scena. Na scenie często jej nie ma, kiedyś chciałem być numerem jeden. Już nie chcę teraz, od jedynki jest mi blisko do zera. Ta kultura sama wybiera, kto ma tu zostać. Jeśli raz cię nie zechcę, to nie chcę do końca. Liczy się to, co moc ma, wiesz, sami o sobie stanowimy. Na chuj ta promocja tempa. Historia lubi się zapętać, jestem tu dłużej niż ty. Trochę więcej pamięciam, błędzia. Łatwo wymaj na zakrętach, szczęście niż tematyka. Zmienia się, jest nasza inwencja. Sesja, studio, Katowice za oknem. Strzeliła dekada, jebać tych, co mają problem ze mną. Ja wierzę w jedną, fakty. Co to za MC, co nie mówi prawdy.